עכשיו יוצאים הביתה עם גלי צהל. גלי צהל. גלי צהל. ככה עושים רדיו. כוחות האימפריה השתלטו על כדור הארץ, ובמסע הכיבוש שלהם השמידו כל זכר אנושי. ספינת החלל ביטניק היא השריד האחרון על פני הפלנטה, והתקווה האנושית לעתיד טוב יותר. תחי המהפכה! לילה טוב, חג שמח. אתם על ביטניק בגלי צהל בשלושה שעות הקרובות, ואיתנו באולפן, אני שמח, גאה, ואין לי עוד מילים, לארח בספינת החלל ביטניק, סוף כל סוף, אינפקטד משהו. אלן, לילה טוב. לילה טוב. מעניינים. יאללה ביי. עמיד דובדבן, זייך, אתם שני בחורים צנועים. נחטפנו מספינת החלל. אני כבר רואה את זה, אני הולך להוציא אתכם משלוותכם ב... בכמה שעות הקרובות האלה. אני בספק, אתה יודע. לא, זה יבוא, זה יבוא, אתם תראו. אז כפי שאתם מבינים, אינפקטד משהו מטעם באולפן לרגל צאת אלבומם החדש. הם שוחחו איתנו קצת בהמשך, חוץ מזה יהיה פה סט חגיגי, מה עוד יהיה, יש סקאזי בפינתו המשוגעת, ומה עוד יהיה, פרסים, הפתעות, ביטניק בשלוש השעות הקרובות. זיו מאור עורך, ניר מלכי וירין מלס טכנאי השידור. אני איתכם אילון קוטלר, ודבר אחרי הטרק קצת. אם אתה רוצה. כן? טוב, הבאנו אתכם סתם, שתראו פה ונגן את הדיסק של אינפקטד. מגניב, אנחנו עושים שבת. כן. אז אינפקטד איתנו פה, שבת, גלי צהל, מתחילים הקטע מתוך האלבום החדש, Newsbreak. Use breaks. אז כן, מי ששומע את הכינורות יכול להבין שאיתנו פה בספינת החלל ביטניק נמצאים אינפקטד משהו. זהו דודו, לגמת את ה... קפה מעולה של התחנה, כן, סוף הדרך. בואו נה, אני חייב להגיד לכם, בטח אומרים לכם את זה כל פעם, אבל אתם ממש שני ילדים טובים. זה מראה חיצוני משכנע את המשטרה, וזה עובד שנים. אתה אומר לפלבל את האויב. כן. איך, עוצרים אתכם? לא. כבר לא, די, היום כבר לא. כיום הם מבקשים חתימות לילדים. כן. תגידו, אז למה דווקא I'm the supervisor? מאיפה בא השם? רצית סיפור לפינת סיפורים שלך, שכחו אותנו בבית בשוויץ. והיינו צריכים לנסוע לטיסה ולא ידענו איפה אנחנו, אז התקשרנו למודיעין בשוויץ, וארז ביקש את הסופרוויזר, וזה אחד במבטא גרמני טוב אמר לו I'm the supervisor. אז ארז ביקש ממנו כן אהב את אקסי נאמבר, מפה שם האלבום. פשוט וקל, תמיד זה סיפורים אנחנו עושים על האלבום בדרך כלל. עכשיו, האלבום הזה, אני מקשיב ומסתכל לקודמיו, נגיד הגאדרינג, היה אלבום שכולו טרנס, אחרי זה באו עוד כמה אלבומים, והיה את הקונברטינג שכבר היה בו את האדר סייד. עכשיו, איך אתם מגדירים את I'm the supervisor? סופרוויזר, אלבום רחבה, שאתה יודע, קצת יותר מתאים להיום, אבל עם מוטיבים של באמת קלאסיקל משהו, לא כל כך גאדרינג, זהו פחות או יותר, זה מה ש... ואנחנו מופיעים איתו בחודשים האחרונים כאילו, ואלבום. וזה הכיוון, ארז, דבר איתנו, תגיד איזה משהו. בחור ביישן. חכה, אני עוד אפצח אותך. עוד מעט. אני עוד אפצח אותך, אני רואה את האגוז קשה לפיצוח, אבל אתה עוד בסוף היום לא תוכל לשתוק. טוב, נו. תגידו, אז... זה באמת הכיוון, הדנס פלור? זה הכיוון כרגע. עכשיו סיימנו את האלבום הזה אחרי שנה של עבודה, ותקווה שהאלבום הבא לא יהיה ככה, בואו עוד פעם יהיה שונה, סטייל אולי אדר סייד שבאלבום הקודם. נראה. מה, התעייפתם כבר מהטרנס? לא התעייפנו, עושים שנה ככה, שנה ככה. זה שנת התהפכות, שנה כזאת. צריך קצת להתאושש מהטרנס אחרי שנה של הפגזות. שנה רגועים, שנה מתפרקים. כן. ואני באמת מסתובב גם ברחובות, ואני רואה ככה אינפקטד משהו, מסיבות נוער, ואתה, אני אומר, וואלה, לאן הגענו, אז... בשנה, שנתיים האחרונות, יש את תופעת מסיבות הנוער ומסיבות חיילים, מה שנקרא. זה בדרך כלל... שנראה לי שאתם הראשונים, וזה... לא, זה לא הראשונים, התחיל עם זה יעל, בזמנו אחרי זה אינפקטד, היום אסטריקס וסקאזי, וכן, בדרך כלל השמות שמביאים גם את הנוער ואת החיילים, זה מסיבות, אתה יודע, לא צריך לזלזל בזה, פתאום אתה רואה איזה 5,000 ילדים על קוקה קולה, עפים 7 מטר באוויר. על קוקה קולה, כן. זה, אתה יודע, נחמד. וזה הקהל החדש. זה לא קהל חדש, זה כאלה ילדים קטנים שהאח שלהם היה חוזר ממסיבות ומשמיע להם דיסקים, אז היום זה נכנס בהם חזק. עכשיו, מעניין אותי, יש פה את הקטע של מה, לחנך, לבנות דור? אנחנו לא מסתכלים על זה. אנחנו עושים מה שאנחנו אוהבים. עושים פשוט מוזיקה שלפי דעתנו מספיק טובה. אוקיי. אז בוא ניתן למוזיקה לדבר בעד עצמה, נשמע עוד קטע. כן. מה נשמע? מדוז. מדוז, שזה טרק מספר 4. 4. אפקטד משהו מאיתנו באולפן פה, ביטניק בגלי צהל בשלוש השעות הקרובות. יאללה, נגיד. tell the future, take what we can and bring it back home. So take me down to the cities of the future. Everybody's happy and I feel at home. We're gonna run, run, run to the cities of the future. אך, אנחנו נרוץ לעיר העתיד, ואיתנו פה באולפן Infected Mushroom. חוגי לנו. די, כבר נגמר לכם מה להגיד. רוצים לעיר העתיד? לא? לא רוצים לעיר העתיד? רצים תמיד לעיר העתיד. איך תראה עיר העתיד? לא יודע, אני מקווה שיותר טוב. אתם יודעים, חשבתי על זה בבית, חשבתי וחשבתי, איזה מוזיקה Infected Mushroom שומעים? כאילו, מאיפה באות כל ההשפעות האלה ששומעים כל כך הרבה באלבומים, כל האינסטרומנטלים למיניהם? Dream Theater, הכאב רוק כבד. אוקיי. הרבה MTV, רדיו. מה, MTV בריטני וכאלה? או... גם בריטני בשביל ההפקה, יש להפקה מאחורה שלומדים סאונד כל הזמן. אוקיי. בטח. אולי יש שיתוף פעולה איזה, עם בריטני? יש אחד סודי שאנחנו עוד לא יכולים לדבר עליו, אבל כן. אוקיי. אז אם אתם שומעים מאזיני גלי צהל, Infected Mushroom עם בריטני ספירס, אולי זה יהיה בעתיד. אבל... נהיה טיפה רציניים, ואם אנחנו כבר מדברים על שיתופי פעולה, אז באלבום הקודם היה את השיתוף פעולה עם ברי. לא באלבום, אבל בסינגל, אם אתה אומר, כן, אבל נכון. לא, אבל זה גם היה חלק מהקונברטינג. לא, זה יצא אחרי קונברטינג, זה היה סינגל כזה. אוקיי. נכון, היה שיתוף איתו. עכשיו עוד מעט יש לנו הופעה שמשיקת האלבום החדש, ושם בהופעה אנחנו משתפים פעולה עם רמי פורטיס, פעם ראשונה שיתוף פעולה על זה, ועם ברי ביחד, שיתוף פעולה עם מיומנה, שזה הרבה פחים ו... ואיך בא לידי ביטוי השיתוף פעולה? מה, תשאירו את אין קץ לילדות? עם פורטיס יהיה אין קץ לילדות וניצוצות, זה פורטיס ברי, ויהיה עם ברי יום הולדת והקטעים שעשינו. עם היומנה חידשנו שתי קטעים מקונברטינג וג'טריאנס. ארז נץ, גיטריסט מעולל, שותף באינפקטד משרום בעתיד הקרוב, בכלל, בכל ההופעות. מה יש עמוד? סקאזי בשיתוף פעולה עם היוויש, מהטרנס. ג'י-ויוז. שזה חצי ויולט ויז'ן. אסטריקס מסיים את האירוע. הרבה אומני מיינסטרים. אז רגע, מי הבא בתור? ריטה? לא ריטה. ריטה עדיין לא, אתם אומרים. אז השיתופי פעולה האלה, חוץ מההופעה, יש איזשהו רעיון לאלבום עתידי? פורטיס? כרגע לא. לא? לא, לא חושבים על זה. ואם אנחנו מנסים להסתכל על העתיד, אז מה השאיפה הבאה, או יותר נכון, מה הפסקה הבאה של Infected משהו? קודם כל, אלבום בשנה הבאה, שיהיה מן הסתם, אנחנו מאמינים שלא יהיה טראנס, אלא יותר טראש מטל. יותר דומה לאדרסייד. לא, לא, לא, הרבה יותר כבד מהאדרסייד. מה שארז אמר. כן, אדרסייד עם השפעות כבדות של הרבה heavy metal ודברים כאלה. אולי קצת היפ-הופ, טיפה. כן. אתה אוהב לשיר, אה? לא, לא אני אשיר, זה אנחנו נושאים... לא, אבל בלי שום קשר, אתה אוהב לשיר. באמבטיה, כן. ו... עוד כל מיני שטויות שאנחנו עושים. רוצה להשאיר לנו פה איזה משהו ב... לא. טוב, אז Infected משהו מאיתנו פה, והנה ארז מחמם פה את הפיידרים, ואנחנו עוד שניות ספורות נכנסים לסט. Infected משהו, לייב די-ג'יי סט פה בביטניק. וכל החברים. יש קהל. יש קהל. יאללה, Infected. Can I get the taxi number?

Thank you. אתם, אם תהיתם, אתם על ערב... איזה ערב, אני אומר, ערב חג סוכות, נו. כנראה גם אני מתרגש מכל מה שקורה פה. Infected Mushroom איתנו באולפן פה. כן, ושמח. שמח פה בגלי צהל, Infected Mushroom, חוגגים את האלבום החדש. הם גם יהיו איתנו בשעה הבאה, נכון, דובדב? כן. מדפדף פה בספרייה הנכבלת. מי שרוצה להציץ בספריית הדיסקים של דובדב, מוזמן לי סתם, סתם. זהו, שעה ראשונה של ביטניק הגיעה לסיומה. תודה רבה לביטניק שלנו, זיו מאור, שערך אותנו. אחרי החדשות אנחנו נהיה עם עוד שעה של לייב די-ג'י סט של Infected Mushroom. זהו, תשארו איתנו, יהיו פסים גם, תהיה חידה, יהיו הפתעות. יאללה, תראה אחרי החדשות.